إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون أي نؤمني نقصيني kama vile ambavyo ninajihusia kwanza nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah. Yaqulu Allah jalla wa ala wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Anasema Allahu jalla wa ala katika aya hii ambayo ni aya katika suratu Maryam, aya nambari 39, Mola wetu anasema katika hali ya kumwamuru mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, وأنذرهم يوم الحسرة أن مبيا وأوني ونسك يا مجوت إذ قضي الأمر كوني لتعملي وجمر لوما كوين دفعها لفما نووف كوين دفعها لفبا إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم ينسكوهي ويمجوتو حال يكوها واو هذي ساسا وامو قد كم غفالة كم غفلك وهم لا يؤمنون نوع وامنون كما تلقفشة تنرية قسيمة هي من آية كأن مبار 39 قد كسورة مريم أمر هي ya kutuonya sisi na siku ya majuto anapewa mtume wetu Muhammad sallallahu wa salamuhu alayhi, ili asimamie hilo la kutuonya sisi na siku hiyo. Aya hii katika sura Maryam nambari 39 tulipoipitia katika tafsiri inayoitwa at-tafsirul muyassar, mfasiri amefasiri kwa kusema wa andhir ayuha rasul, naonya ewe mtume, annasa waonye watu, waonye yauma nadama na siku ya majuto, hina yukudha al-amru, wakati litakapo amuliwa jambo, wajia bilmauti kaannahu kabshun amlah, ikiamuliwa jambo hilo kitaletwa kifo kana kwamba ni kondoo alionenepa vizuri. Na haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema litakapoamuliwa jambo la wema kwenda za peponi na wabaya kwenda za motoni, yataletwa mauti ka hayatil kabshi, kama namna ya kondoo amlah alienenepa vizuri. Kisha baadaye watatolewa mnada ya ahlan nar, wataitwa enyi watu wa motoni, wataangalia wakiwa mushraibun, wenye kunyanyua shingo zao. Je, nusra imekuja nini? Kisha baadaye wanaitwa watu wa peponi wa ya ahlal janna, na enyi watu wa peponi. Kisha wanaulizwa wote kwa pamoja, ahal taarifuna hadha, mwajua hichi ni kitu gani kilicholetwa katika namna ya kondoo aliyenenepa? Fayaqulun, watasema watu wa peponi na wa motoni kwamba hicho ni kifo, wote washakionja katika dunia. Fayumaru binadhi, kisha panatolewa amri ya kuchinjwa kifo hicho, kichinjwe, kinachinjwa. Kisha baada ya kuchinjwa panasema kuambia watu wa motoni, ya ahlan nar, enyi watu wa motoni, khuludun fala mautu, ni umilele kuanzia sasa, hapana tena kufa, kifo kimechinjwa, mmekiona. Wa ya ahlan nar, na enyi wa ya ahlan janna, na enyi watu wa peponi, khuludun fala mautu, kuanzia sasa ni umilele tu, hakuna tena kufa, kifo mmekiona namna kilivyochinjwa. Anasema mufassir wa at-tafsir al-muyassar, kinaletwa kifo baadaye, ka hayati kaannahu kabshun amla, kana kwamba ni kondoo aliyenenepa vizuri mno. Fayudbahu, kisha kinachinjwa kifo. Wayusalu baina al-khalqi, na panatenganishwa baina ya viumbe. Fayasiru ahla imani ila aljanna, kisha wanaishia watu wa imani pala pao pazuri kabisa peponi. Wa ahli kufri ila nari, na watu wa motoni wataishia motoni, watu wa kufuru. Wahumu liyawma fi hadhihi dunya, na hao watu hao leo hii katika dunia hii, fi ghafla, wako katika kughafilika kukubwa mno. Amma undiru bi, kutokana na lile jambo ambalo wameonywa kwalo, wameghafilika na siku hiyo. Fahum la yusaddiqun, wao hawaiamini, wala yaamaluna al-amal as-salih, wala hawatendi matendo mema. Mufassir wa at-tafsir al-muyassar akayafafanua maneno hayo ya Allah katika namna kama hiyo. العلامة السعدي رحمة الله عليه رحمة واسعة تلقوا يبتيا من نهاية آيهي نمبر 39 كتك تفسير يك إكاوة أمكودنا تفسيره. أنا سمع ألف سمع الله من بيان تمواك وأنذرهم يوم الحسرة وأني وواتر نسيك يا مجوتو inqudhiya al-amr, kwani jambo litaamuliwa, wa hum fi ghaflatin, na wao hivi sasa wako katika mghafala, wa hum la yu'minun, hali ya kuwa hawaamini. Anasema al-allama ibn Sa'di, al-inaru huwa al-i'lamu bil mukhawif. Inaru maana yake ni kulielimisha, kulijulisha lile jambo lenye kutisha, ala wajhi tarhib, katika namna ya kutisha. Wal ikhbaru bi sifatihi, na kulitolea habari kwa sifa yake namna lilivyo. Wa ahaqqu ma yundaru bihi wa yukhawafu bihi al-ibadu, na jambo ambalo lenye haki zaidi ya kukhofishwa na kutishwa waja kwalo jambo hilo, yaumal hasra, ni siku ya majuto. Hina yukuba al-amru, wakati itakapopitishwa amri. Fayujma'u al-awwaluna wal-akhiruna fi mawqifin wahidin, watakusanywa wote viumbe, kuanzia wa mwanzo kabisa Adam ila akhiri rajulin qamat alayhi sa'a, mpaka mtu wa mwisho ambaye kiyama kitamsimamia, wote watakusanywa fi mawqifin wahidin, katika sehemu moja tu, sehemu yenye kutisha. Yakulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume anasema yuhsharu an-nasu, watakusanywa watu siku hiyo, watafufuliwa hufatan, wakiwa peku peku, hawana viatu hata kanda mbili miguuni mwao. Uratan, wakiwa uchi, hawana hata kipande cha nguo. Ghurran, wakiwa wanaume na viungo vyao vya siri kamilifu, hawajatahiriwa bado. Bibi Aisha, mke wa mtume ridwanullahi alaiha, yakamshtua maneno haya wakati mtume anasema, akamwambia ya Rasulullah, arrijalu wan nisa'u, wanaume na wanawake wote wamefufuliwa uchi, hawana nguo. Yandhuru ba'dhum ila ba'd, baadhi yao wakiwaangalia wengine kwamba wako uchi. Mtume akamjibu Bibi Aisha akamwambia, al-amru ashaddu ya Aisha, jambo ni kubwa Aisha, hatakuwa ni nafasi mtu hata kujishughulikia mwenyewe kwamba kumbe niko uchi. Likulli mri'in minhum yawma'idin sha'nun yughnihi, kila mtu siku hiyo ana jambo lilimtosha mwenyewe, hana habari ya kuangalia utupu wa mtu mwingine, time hiyo hamna. Hii ndio siku ambayo wanaambiwa mtume wa anziruhum, waonye watu yauma alhasra, waonye na siku ya majuto. In qudhiya al-amru, kwani jambo litaamliwa, litatolewa uamuzi, wazuri wende pazuri na wabaya wende zao motoni. Wa hum fi ghafla, na wao hivi sasa katika dunia wako kwenye ghafla kubwa, wameghafilika na habari hiyo. Waonye Muhammad na siku hiyo, watakusanywa watu wakiwa hawana nguo, wakiwa pepo pepo, hawana viatu, wakiwa wanaume na viungo vyao vya siri havijatahiriwa bado kamili kabisa. Akasema mtume katika hadithi nyingine, yuhsharu an-nas yawm al-qiyamah, watafufuliwa watu siku ya kiyama, ala ardhi baydha, kwenye ardhi nyeupe safi kabisa, afra, iliyokuwa haina mnyanyuko hata kidogo, kakursatin naqiyin, ardhi safi nyeupe yenye kuelekea kwenye wakundu wakundu hivi. Ardhi hiyo ikiwa kakursatin naqiyin, kama tandaa jeupe tu hivi, laisa fiha alamun li ahadin, hakuna kwenye ardhi hiyo alama yoyote kwa mtu yoyote inayomuongoza njia kwamba labda pita hapa utatokezea pahala fulani, au hapo ulipo uko pahala fulani wewe hivi sasa, labda kwa kuwa ameona vitu anavyojua. La, hakuna kitu cha namna kama hiyo. Siku hiyo ndio anaambiwa mtume wa andhiruhu, waonye watu na siku hiyo, in qudhiya al-amru, jambo litakapoamuliwa, la wema kwenda pema na wabaya kwenda pabaya. Wa hum fi ghaflatin, wao hivi sasa wanadamu wako katika ghafla kubwa, wa hum la yu'minun, nao hawaamini. Anasema Ibn Sa'di, haki ya jambo la kukumbusha watu kwalo ni jambo hili la siku ya majuto, jambo litakapoamriwa fa yujma'u al-awwaluna wal-akhiruna wakakusanywa wa mwanzo na wa mwisho fi mawqifin wahidin, katika pahala pamoja tu. Wa yas'aluna an a'malihim, na mkusanyo huo madhumuni yake siku hiyo ni kwamba watakwenda kuulizwa watu kuhusiana na amali zao, matendo yao wanaoyafanya katika dunia, yawe mazuri yawe mabaya. Mazuri yataangaliwa, ndivyo alivyoyafanya mtu, ndivyo ilivyofundishwa hivyo na Mtume. Wa alaysa lilinsani illa ma sa'a, anasema hivyo Allah, na hatakuwa nacho binadamu huko ila kile alichokiendea mbio yeye mwenyewe hapa duniani. Wa anna sa'ahu, na kwamba hicho alichokiendea mbio akakifanya akatekeleza, sawfa yura, kitatazamwa, ndivyo alivyofanya au sivyo, kafanya tu alimuradi kafanya. Ikiwa hiyo hali ya mema iko hivyo, je, hali ya mabaya itakuwaje? Madhumuni ya mkusanyo huo ni kwenda kuangaliwa, waulize watu, fayusaluna anna amalihi, wataulizwa kuhusiana na amali zao. Faman amana billahi, yule ambaye amemwamini Allah vizuri kabisa, wattabaa rusula, na ameifuata mitume yake, saida saadatan la yashqa ba'daha, atakuwa amepata saada, saada ambayo hatopata tena tabu baada ya tabu baada ya hapo. Wa man lam yu'min billahi, na yule ambaye hakumuamini Allah vyema, hakumuamini Allah kabisa, wa yattabi'a rusula, na wala hakuifuata mitume yake, shaqiya shaqawatan, atapata tabu, la shaqawata ba'daha, atapata tabu, la sa'adata ba'daha, hapana tena mazuri, mambo ya saada baada ya hapo. Wa khasira nafsa, na ameitia katika hasara kubwa nafsi yake, wa ahla, na watu wake. Fa hinaidhin, wakati huo basi yatahasaru, ndio atajuta, wayandamu yatahasaru nadamatan, atajuta majuto ambayo tataqatta'u minha alqulub, nyoyo zitakatika katika, watansadi'u minha alqulub alfuad, na zitapasuka pasuka vifua. Ani maana yake hayo ni majuto makubwa mno. Anasema wa ayu hasrati a'zam, na ni majuto yapi makubwa zaidi, min fawati ridhallahi subhanahu wa ta'ala wa jannati, na ni majuto yapi makubwa zaidi kuliko kukosa mtu kupata radhi za Mola wake na kuikosa pepo ya Allah jalla wa ala. Hakuna majuto zaidi ya hayo, hayo ni majuto kuliko majuto yote. Wa ayu hasratin a'zam, na majuto yapi makubwa zaidi kuliko, min fawati ridhallahi wa jannati, kuliko kuikosa radhi, kukosa radhi za Allah na pepo yake. Wa istihqaqi sukhtihi wan nar, na badala yake ikawa mtu amestahiki kupata hamaki za Allah na moto wa Allah. Ala wajhi, akayapata hayo katika namna ambayo la yumkinu min ar-ruju' liyastanifa al-amal, hakuna tena namna, haiwezekani kurudi tena nyuma, kurejea duniani ili kuanza upya kufanya amali njema. La sabila lahu ila taghyir halih, hakuna tena njia ya kubadilisha hali yake akaitengeneza vizuri. Bil audati ila dunya, hakuna tena njia ya kurudi tena katika dunia. Fa hadha qudamuhu, haya ndiyo mambo yaliyo mbele yao watu, haya ndiyo mambo yaliyo mbele yetu. Huu ni ukweli, hii sio muvu ya kuigiza, hii ndiyo scenario ambayo Mtume salawatullahi wa salamu alayhi anatakiwa na Mola wake atuonye kwayo kila ukikaa uwa ukijua mtume ameambiwa wa andhirhum waonye yaum alhasarati na siku ya majuto idhqubu ya alamru jambo litakapohukumiwa wazuri wale wazuri na wabaya wale wabaya wahum fi ghafla wao hivi sasa wako katika kughafilika na jambo hili kubwa zito mno majuto yake hayatakuwa ni mfano wamegafilika nalo jambo hilo hivi sasa haya ndio yaliyo mbele yetu والحال انهم في الدنيا في غفله لا اله الا وقت قد كانوا هي في ساسا وقت قد غفله كمنا هيدو اللي بنسمع مولا وجه اقترب للناس حسابهم imekurubia kwa watu hisabu yao wahum fi ghaflatin lakini wao wapo katika mghafala mkubwa mno wanashughulika tu na mambo ya starehe zao na mambo ya kidunia ilhali mbele huko kuna hali nzito kama namna kama hiyo haya ndio yaliyo mbele yao ilhali watu wameghafilika katika dunia hii an hadha al-amr al-azim kutokana na jambo hili kubwa halipiti katika akili zao na hata likipita linapita katika hali ya ghafla sio katika namna yake ya kustahiki kulijadili na kulifikiria na kuliendea mbio na kutafuta mtu usalama wa nasalullah at-tawfiqa wa thabata alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا امبيهم متومي واوني واتو واوني واو نسيكو يا ماجوتو imeitwa kama ni siku ya majuto maana yake majuto yake hayana mfano yote mambo aliyojuta mtu katika dunia hii ni madogo mno hii siku si siku ya kughafilika nayo hii ni moja katika nguzo za imani kuamini siku hii na yaliomo ndani yake siku hii imeitwa ndani ya kitabu cha Allah kwa majina chungu mzima majina tele ili kumsitua mtu kila anaposoma Qur'ani aone kama mbele kuna jambo si la mashara mbele kuna jambo si mchezo mbele kuna siku si ya mashara mara imeitwa al-qari'a tukio lenye kudundisha nyoyo mal-qari'a ni kitu gani tukio lenye kudundisha nyoyo wa ma adraka mal-qari'a kitu gani kitakujulisha wewe uweze kujua tukio lenye kudundisha nyoyo يوم يكون الناس siku hiyo watu watakuwa hivi kal farashi mabthun kama nzige waliotawanywa si tukio la watu kulifumbia macho katika dunia hii mara tukio hilo limeitwa at-tammatul kubra bala kubwa Allah jalla wa ala akaliita hivyo fa idha ja'at at-tammatul kubra anasema siku litakapokuja hilo balaa kubwa mno yatakuwaje mambo yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a siku hiyo atakumbuka mwanadamu yote aliyoyaendea mbio katika dunia hii yawe mazuri yawe mabaya yote yatakumbuka hapo ndipo atakapojua faida ya yale aliyoyafanya katika dunia hii au khasara ya yale aliyoyafanya katika dunia hii fa idha ja'at at-tammatul kubra anasema al-allama ibn sa'di rahmatullahi alayhi idha ja'at al-qiyamatul kubra kitakapokuja kiyama kikubwa wa shiddatul umma na ila shidda kubwa mno allati shidda ambayo yuhawanu indaha kullu shidda kila shida aliyoipata mwanadamu katika dunia hii itakuwa ni ndogo mno mbele ya shida hiyo. Si shida kitu katika shida zote alizopitia katika ulimwengu huu zote zitakuwa ni shida ndogo kuliko hiyo. Fa ina idhin wakati huu wa siku hiyo yadhahalu alwalidu an waladi atasahau ataghafilika mzazi kughafilika kwamba ana mwana ana mtoto atasahau kabisa tukio tu la kutokea kwake kitetemeko lake ile zalzala yake anasema Allah yawma tarawnaha, siku mtakapoliona hilo tetemeko la kiyama, tadhahalu kullu murdi'atin amma ardaat, atatupa chini kila mnyonyeshaji kile ambacho anakinyonyesha. Watadhau kullu dhati hamlin hamlaha, na atazaa siku hiyo kila mbebaji wa mimba kile ambacho kimo ndani ya tumbo, hata kama muda wake ni bado. Na siku ya kukusanya balaa lake ni kubwa mno, siku ya majuto, yauma ambayo imeitwa yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atakumbuka binadamu yote aliyoyaendea mbio, aliyoyafanya katika dunia hii, yawe mazuri yawe mabaya. Siku hiyo atasahau mzazi kwa maana mwana, atamsahau mwanawe. Wasahibu an sahibihi, na sahibu rafiki vile vile atasahau kama ana rafiki. Wa kullu habibin, na kila kipenzi. An habibihi, atamsahau kipenzi chake. Kila mmoja, likulli mri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughnihi, kila mmoja ana jambo linamtosha mwenyewe, hahitaji tena mwingine. Wayatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atakumbuka manadamu yote aliyoyaendea mbio. Anasema Ibn Sa'di, fi dunya, yote aliyoyaendea mbio katika dunia, min khairin, mambo yote ya khairi, wal au sharrin, au mambo ya sharri, yote atayakumbuka moja baada ya jingine. Fayatamanna ziyadata mithqala dharratin, atatamani manadamu apate ziyada ya mema, japo kitu kidogo mno kama dharra. Mema yake, amali zake, anahisi kwamba hazimtoshi. Akipata jema dogo tu, kwa mfano wa tembe ya susumizi tu, hilo analitamani apate wema, japo mdogo. Fi hasanati, liongezee katika mema yake. Wayahumuhu, na jambo hilo litamsononesha mno. Wayahazanu, atahuzunika binadamu. Limithqali dharratin, kwa kukosa cha jambo dogo sana la kheri, kwa mfano kama mdudu chungu. Fi hasanatihi, atahuzunika kiasi kubwa mno. Wayaalam, na hapo ndo atajua. Idhaka, atajua wakati huo. Annamadaka ribhihi, kwamba sasa faida yake wa khusaranihi, na hasara yake. Masaahu fi dunia, ni yale aliyoyaendea mbio katika dunia. Kama yalikuwa mazuri yale, ni furaha za kumchania nguo. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, Allahu jalla wa ala anasema, ama yule atakayepewa kitabu chake kulia ni kwake, huyu atakuwa na furaha za ajabu kabisa. Fayakulu haumu kurau kitabia, awaita watu kwa furaha, njooni someni kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nilijua mtakutana na hisabu yangu, ndio maana nikafanya mazuri. Na kinyume chake sasa, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, ama yule ambaye atapewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, akipewa tu ni ishara mbaya. Fasawfa yad'u thubura, ataomba kufa hapo hapo. Au katika lingine, wa amma man utiya kitabahu bishimali, atakayepewa buku lake kwa upande wa kushotoni kwake. Fayakulu ya laitani lam uta kitabia, atasema laiti nisingelipewa kitabu changu. Walam adri ma hisabia, nisingelijua hisabu yangu, ningechukuliwa tu moja kwa moja, ningetoka motoni. Ya laitaha kanat alqadhiya, laiti kile kifo nilichokufa ingekuwa ndio kadhia imalizika, ingekuwa hakuna tena habari ya kufufuliwa. Ma aghna anni maliya, hiyo ndio yaumul hasar, mali yangu leo haikunisaidia kitu. Halaka anni sultaniya, usultani wangu leo, utawala wangu pia umeangamia, haukunisaidia kitu. Hayo ni majuto. Wa andhirhum yawma al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, waonye watu na siku hiyo. Mwanadamu, mbio zako zote katika dunia hii, vilio vyako vyote, mlilie Mola wako akupatie salama ndani ya siku hii. Fanya katika dunia hii yale yanayomridhi Allahu jalla wa ala. Hii ni siku nzito, yauma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami, anasema Allah, siku ambayo itapasuka pasuka mbingu. kwa kuleta wingu wa vipande vya mawingu. Wa nusila almalaika tanzila, na watashusha malaika kwa wingi mno. Almulku yawma idin lirrahman, ufalme wa haki siku hiyo ni wa arrahmani peke yake. Wa kana yawman ala alkafirina asira, na siku hiyo itakuwa kwa makafiri ni siku nzito mno. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, hiyo ni siku ambayo atauma dhalimu vidole vyake kwa majuto, anajuta. Yakulu ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila, anasema laiti, majuto, laiti ningalifuata pamoja na mtume njia. Ya laitaha ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila, ya wailata, majuto yaliyoje kuangamia kuliroje leo huku. Laitani lam attakhid fulanan khalila, ya laiti mtu fulani nisingelimfanya kuwa ndiye rafiki yangu. Laqad adallani, amelipoteza kwa hakika. Ani dhikri, nikawacha dhikri. Baada ijaani, baada ya kunijia. Wakana shaitanu lil insani khadula, hapa wapazingatii sana, hasa vijana ambao hujikuta katika dunia wanaingia katika mabalaa mazito mazito kwa sababu ya rafiki zao tu, kwa sababu ya maskari tu wanayoikaa. Anarithi tabia mbaya, anarithi mambo maovu kwa ushawishi wa wenziwe tu. Elewa, siku hii ikifika, lako peke yako. Atasema ajute mtu, ya laitani takhatu ma'a rasuli sabila, ya wailaka laitani lam attakhid fulanan khalila, ya laiti mtu fulani nisingemfanya ndiye rafiki yangu. Huyu ndio alonipeleka katika mabalaa huko, kwenye kulewa huko, kwenye mabaa huko, kwenye kuwaendea mabaradhuli huko, kwenye kufanya kila aina ya balaa. Fulani maskani fulani, kikao fulani, atakuja kukikumbuka mtu aliyekuwa yu peke yake wakati huo. Ndugu zangu, habari hii ni pevu mno, imezungumzwa sana katika kitabu cha Allah jalla waala kwa majina tofauti tofauti. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyoisimulia sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, mtume kasema, man sarrahu an yanzura ila yawm alqiyama, anayetaka kuiangalia siku ya kiyama, ra'yu aini, aitizame kwa jicho aione, falyaqra, na asome, asome ila samaa shaqqat wa ila samaa fatarat wa ila ash-shams kuwirat, zipitie zisome, usende kuziimba ukitoka kakae, zisome, chukua vitabu vya tafsiri mbali mbali, angalia panazungumza nini, pametaja mambo gani, kuna nini ndani yake. Ukitoka hapo utakuwa kiyama umekiona kwa macho. Lakini kwa kuimba tu hivi, kwa kuhifadhisha tu hivi juzuu ya ama nzima kaifadhi mtu, watoto kaifadhi, halafu hakuna kitu, hawezi kuyaona hayo. Mtume anasema anaotaka kukitazama kiyama akione kwa macho, akasome idha samaa fatarat, akasome ila samaa shaqqat, akasome ila ash-shams kuwirat, asome, sio apite ya imbe tu. Akisoma atakiona kiyama kwa macho yake, atajua sasa aishi vipi katika ardhi hii, amridhishe shaitan au amridhishe mola wake, huku akijua kwamba hakuna hasara kubwa ambayo mtu ataipata kuliko kukosa radhi za Allah na kuliko kukosa pepo ya Allah. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.